Producciones imaginarias presenta Off Mental. A música que Héctor Pérez Agua compuso expresamente para este programa como sintonía, comenzamos unha nova edición de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Hoxe, segunda metade do epílogo desta serie de programas especiais dedicados a Materiali Sonori, esa maravillosa cooperativa musical, artística e tantas cousas máis, con sede social na localidade italiana de San Giovanni Valdarno, na provincia de Arezzo, na rexión de Toscana. Unha pequena rexión italiana con 2.200 habitantes, onde reside unha tribo empeñada na difusión da cultura propia, internacional e libre desde mediados dos anos 70. Devi ancora soffrire, povera terra martoriata, quanti figli dovranno morire prima che tu sia liberata. Una mattina giunsero nazisti casa per casa, sfondarono le porte e le finestre, giovani ragazzi vecchi ammassaron giù lungo la strada. Quanto devi ancora soffrire, povera terra martoriata, quanti figli dovranno morire prima che tu sia liberata. Urlavano le donne di bambini, il prete disse liberate tutti, prendete me, fu spinto dentro il gruppo, furono condotti in piazza della chiesa. Quanto devi ancora soffrire, povera terra martoriata, quanti figli dovranno morire prima che tu sia liberata. Maledetti aguzzini, pagherete anche questa, gridarono i compagni. Qualcheduno pregava, qualcheduno piangeva in ginocchioni lì sul selciato. Devi ancora soffrire, povera terra martoriata. Quanti figli dovranno morire prima che tu sia liberata? Eran cento e più come animali schiacciati contro il muro della chiesa. Cominciò il fuoco, durò a lungo come uno straziante, lungo vecchio canto. Sono tutti morti uno sull'altro, povere mani, cercano un marito, un figlio, un padre, cosa cerchi, cosa, povera mano, non c'è che dolore. Figli dovranno morire prima che tu sia liberata. Unha brigada das SS invadiu Castelnuovo de Isabioni. Reuniu a todos os homes da aldea na igrexa e os asasinou con disparos de metralleta. Os mortos foron moitos, demasiados. Uns días despois, a mesma represalia presentouse en Meleto Valdarno, 5 kilómetros máis adiante. Os mortos foron moitos, demasiados. Canto máis tes que sofrer, pobre terra torturada? Cantos nenos terán que morrer antes de ser liberada? Unha mañá chegaron os nazis casa por casa, rompían as portas e as fenestras, mozos, rapaces, vellos amontonados pola estrada. Foron 100 e máis como animais agolpados contra o muro da igrexa. Comezou o lume e durou moito tempo, como un canto bello e desgarrador. Agora están todos mortos, un riba doutro. As pobres mans busca marido, un fillo, un pai. Que buscas, pobre man? Só hai dor. Canto máis tes que sofrer, pobre terra torturada? Cantos nenos terán que morrer antes de ser liberada? Un extracto de En Piazza 4 Novembre, do Cancionere del Valdarno, que protagoniza as primeiras grabacións de Materiali Sonori, cando, en 1977, un grupo de músicos e diseñadores gráficos toscanos realizaron, tanto por casualidade, o seu primeiro disco, Il Cancionere del Valdarno, Cade Luvia. Tratábase dun proxecto de investigación sobre o canto popular e social. Na contraportada do mesmo se podía ler unha breve exposición de motivos. Xunto a Giampiero Bigacci estaban Luciano Morini e Arlo Bigacci. E ademais participaba a rapazada da escola de primaria de San Giovanni Valdarno. Daquela se publicaron 200 copias, utilizando por vez primeira a marca Materiali Sonori. Un ano despois, 1978, se publicaría un novo traballo sobre este cancionero, Terra Innamorata, coa participación de Luciano Morini, Antonio Micci, Francesco Micci, Arlo Bigacci e o seu irmán Giampiero Bigacci. Terra Innamorata son 9 pezas, 3 delas instrumentais, que contan a historia dos habitantes de Cabriglia, unha vila entre Valdarno e Ochianti, terra de minas, loitas, esperanzas e amor desde 1921, cando o fascismo chegou ao poder até a liberación. Gente della miniera e della strada, gente della montagna e della piazza, siete terra, ma terra innamorata. Per voi rimarrà libera, per voi libera sempre la difenderemo. Per voi che conosceste la paura, l'odio, la rabbia e lo sfruttamento. Non possiamo ridarvi la vita, gente della miniera e della strada, gente della montagna e della piazza, siete terra. Ma terra innamorata. L'uomo all'uomo fu belva, fu padrone, fu schiavo. Questo mondo disumano che conosceste e vi schiacciò nel sangue, anche per voi deve ormai finire. Non possiamo ridarvi la vita, gente della miniera e della strada, gente della montagna e della piazza, siete terra, terra, ma terra innamorata. Lo sfruttamento deve ormai finire. Con voi e per voi cammineremo liberi. Con voi e per voi cammineremo, semmai, uniti. Con sulla fronte il sole, forze dell'avvenire. O cancionere de Valdarno protagonizou dúcias de concertos entre 1976 e 1979 e no ano 2001 reeditouse en disco compacto este Terra Innamorata, historia de una terra di Toscana 1921-1945 da que ouvimos en Piazza 4 Novembre e esta Elegía del Mondo Humano. Off mental. Una producción imaginaria. E despois desta pequena introdución, creemos que necesaria, e antes de comezar con este que xera xa o cuarto especial adicado a Materiali Sonori, ouvimos unha pequena estrea esta música para os indicativos de Off Mental, realizada en novembro de 2021 por Héctor Pérez Agua coa colaboración no chelo de Esaú Reguilón, que incorporamos aos programas desde xa. E imos xa co primeiro dos grupos que protagonizará esta edición número 109 de Off Mental. Son Arkea Strings, quinteto de corda ou cuarteto, según os casos, con base en Florencia. Colaboraron en traballos de Héctor Sassú ou Lorenzo Giovanotti. Realizaron interpretacións de repertorio de nova música actual clásica. Keith Jarrett, Frank Zappa, John Lennon, Vero Bugli, Giovanni Cifarello ou Orio Dori, de esa fantástica formación que escoitábamos o programa pasado, chamada Banda Improvisa. Sen esquecer, claro, ademais, as súas propias composicións. O grupo está formado por Mauro Fabrucci e Vieri Bugli aos violinos, Marcello Puliti a viola, Damiano Puliti ao violoncello e Filippo Pedol ao contrabaixo. Thank you. semellaba unha versión dunha das pezas de Jimi Hendrix, pero era unha composición propia dos Arkea String, asinada por Giovanni Cifariello e Vieri Bugli, este rock reel. Dentro do traballo In Bilico, publicado por Materiali Sonori en 2009. Por certo, nada que empezar a bandas máis populares e superventas como a Kronos String Quartet. Os Arkea String son, como vedes, estupendos. E imos con outra das formacións do catálogo de Materiali Sonori. Marchamos do repertorio máis contemporáneo a unha banda de post-punk ou rock alternativo patrio italiano, Militia. Nacen eles a finais do ano 1982, cando unha banda post-punk chamada Strange Militia, formada en 1979, se disolveu. Os membros fundadores foron Dario Bevizzi, Fabrizio Croce e Giovanni Romualdi. Por esta formación pasaron ademais diferentes baixistas: Augusto Croce, Nicoleta Vinti, quen rematou en bandas londinenses como The Passions ou Transglobal Underground, Claudio Castrini, Andrea Conversano, Haroldo Tocacelli e o propio Arlo Bigacci, ben coñecido por aquí. A actividade en directo de Militia desenvolveuse entre 1984 e 1992 con xiras por Alemanha e Holanda e concertos por toda Italia. Atuaron nos clubes italianos máis representativos nos festivais máis importantes daquel período, contribuindo a principiar o cenario da New Wave italiana. A finais dos anos 80, Militia comezou unha asociación co selo Materiali Sonori, producindo dous discos, El Vengamello e Duna Roba. Traballo este último do que escoitamos unha peza. Thank you. Nocturno, esta peza do álbum Dunha Rova, publicado por Materiali Sonori no ano 1990, con Arlo Bigacci na composición, Gianpiero Bigacci, clarinete sintetizador, Fabrizio Croce, caixa de ritmos e sampler, Giovanni Romualdi, guitarras e teclados, e a especial colaboración esta peza de Blaine Reininger e Chris Carrer. Con Dunha Rova, os Militia arrancan un itinerario experimental que continuará ata os últimos traballos. Desde 1996 comezaron tamén a traballar para o teatro de vanguarda, o cinema e as artes visuais. Xa en 2022, logo dun parón de máis de 10 anos, publican Magdara. Thrown across his shoulders against the winter fog, hunched up, hunched up, hunched up, hunched up, hunched up. Sticks of vines, marvelously translated, but not translated at all from where he is. Broken fields, perishing calves, November haggard. Thank you. Militia xa neste pasado ano 2022 dentro do seu último traballo até o momento, Magdara, Cabanag in Umbria, coa colaboración especial do fiscornista e trompetista Paolo Fresu. O proxecto fai unha ollada á poesía posible do século XXI a través dos ollos e da sensibilidade dun dos poetas irlandeses máis autorizados dos tempos modernos, Magdara Oates, que leu algúns dos poemas que compuso no novo milenio en diálogo coa música orixinal da Militia. A todo isto hai que sumarlle as imaxes que para o traballo realizou o videoartista Máximo Rotti, e é que o traballo conta con un grande número de colaboracións, máis de 100 persoas se xuntaron de alguna maneira para realizar este proxecto artístico, como é o caso do trompetista e fiscornista italiano Paolo Fresu, que colabora nestas grabacións, como dixemos. O poeta irlandés Magdara Oates faleceu en xuño de 2018. Imos subir outra das pezas, nos ten realmente enganchados este traballo último até o momento de Militia. Rose from my bed to mend my head and fumbled out the door into the street to find relief as many times before. With one sleeve on and one shoe off, a stray in time, direction lost, and the start of my ruin was rising early. Still searching for the angel, I went walking through despair. And when we met, she told me that I lived in disrepair. It's clear, said she, you're sorely pressed out here again and half undressed. For the start of my ruin was rising early. Beneath my feet no stones of doubt until the tide of youth went out. When the start of my ruin was rising early. Must go on each night and day, pass through the dawn. And the the start of my ruin was rising early. With one sleeve on and one shoe off, a sail time and the direction lost. And the start of my ruin was rising early. Off mental. A cara B da música. Non se vayan todavía, que aínda hai máis, que dirían os debuxos animados. E aquí están un dúo que responden o nome de Polychrome. Polychrome máis, así co símbolo. Gabriel Gay e Aurelio Menizzi. O engadido este do plus do más semella que porque hai un grupo homónimo por aí, entendo que será un pouco para diferenciarse desa outra banda. E atopamos aquí unha ilustre colaboración, Anne Domino, daquel estupendísimo selo discográfico, aínda está en activo, belga, chamado Les Disques du Crepúscule, que para Italia distribúe materiali sonori e, como sabedes, aquí no Estado español, o fixo o fai GASA, grabaciones accidentales. Estamos no ano 2021, o traballo leva por título She's Always Been There, está publicado por Totem Tabú e distribuído por materiali sonori, e se trata dunha obra cunha originalidade propia que destaca dentro do vasto escenario da New Wave italiana, desde a época dourada das primeiras bandas post-punk até hoxe. Ladies and gentlemen, aquí están Polychrome máis Gabriel Gay e Aurelio Menizzi coa ilustre colaboración de Anne Domino. With a hideout and a pocket knife, but you already knew I had it wrong. So strong, a Superman was I, like a villain on TV, like a gangster with a pocket full of money and a gun. I'd fish and learn to fly, you could put your trust in me. And we would sail the world and have all the fun. Power is a fitful thing. It only works when others say it's true. And though I knew I would be king, it didn't seem that obvious to you. No. Thank you. but you already knew I got that wrong. And power is a vexing thing. It only holds when all agree it's true. And though I knew I would be king, it did not look that obvious to you. Pocket Knife, Polychrome Blues ou máis, como vos queirades, que son Gabriel Gay e Aurelio Menichi. Este traballo titulado She's Always Been There está publicado por Totem Tabú e distribuído por Materiales Sonori no pasado ano 2021, 12 pezas. Así nesta liña, misturadas coas intervencións acústicas doutros 7 músicos italianos. Frautas, trombón, violonchelos, guitarras están acompañando esas texturas electrónicas e, como non, con todo ese engadido visual que soe acompañar a todo o imaginario de Materiales Sonori, o traveso dun traballo de imaxes de Nino Rossi contidas no libriño do CD en formato digipack. E agora, en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio, aquí temos os retratos sonoros de Emidio Cosittini e Mirko Guerrini. Angela, o primeiro dos retratos sonoros que nos ofrecen Mirio Cosittini, trompeta, e Mirko Guerrini, saxo, neste traballo titulado Retrati Sonori, publicado por Materiales Sonori en 2022. O proxecto naceu como performance a mediados dos anos 90, unha idea que nace do longo percorrido de investigación musical dos dous músicos no campo da improvisación sobre imaxes. Co paso do tempo foron perfeccionándose progresivamente as formas de ler o rostro como partitura gráfica. Eso explican os dous músicos nas notas deste traballo que en 2022 foi recuperado de novo e publicado en formato digital coa produción de Arlo Bigazzi. Imos con un novo retrato sonoro. Está Paola. Paola, outro dos retratos sonoros publicados originalmente a mediados dos 90 por Mirio Cosittini, trompeta, e Mirko Guerrini, saxo, e recuperados para este 2022 por Materiali Sonori coa produción de Arlo Bigazzi. Estamos xa no epílogo de Off Mental desta edición 109 e vimos de ter unha asamblea durante a audición desta música a produtora do programa, Ana Fernández, as gatas que habitan esta fermosísima faraga da Fonte, en Araío, e o que vos fala, o pequeno monstro, e vimos de decidir que imos facer un novo programa para fechar o círculo de Materiali Sonori e que quede todo completito. Así que para a semana que ven haberá un quinto programa especial dedicado a este maravilloso selo discográfico que xa foi, por certo, protagonista da edición número 1 de este programa, alá polo mes de outono de 2011, cando programamos unha peza dos Militia, aquela susantidad. Emanexábamos samplers, que é unha ferramenta bastante útil para a xente coma nos, que nos costa curiosear. eses fermosos discos compactos que se distribuían entre os programas alternativos, emisoras susceptibles de loucura musical, como é o noso caso. E para festexar esta nova, imos marchar con Marchio del Testa e o seu proxecto Quartiere Tamburi, unha mostra do seu traballo Matra de 2019, publicada por Materiali Sonori, claro, que consiste nunha suite instrumental dividida en 4 partes, creada e interpretada polo grupo de percusión, ideada e dirixida por Marchio del Testa, unha danza tribal primitiva con ritmos cardíacos palpitantes, visionaria e misteriosa, unha viaxe ás profundidades das enerxías terrestres, o oriente e misterios dos etruscos. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo André Pequeno Monstro. offmental.blogspot.com. E estamos no Facebook. Offmental. Grazas pola vosa atención. Ate o vindeiro programa. Foi Off Mental, a cara B da música.